Hipnotyczny taniec derwiszów, jak mówi się czasem o tym utworze. Tydum, tydum, tydum. No nie potrafię niestety, ale chodzi o ten bass, który regularnie pulsuje w tym utworze. To jedna z cech tych modalnych kompozycji. Tutaj w My Favorite Things Johna Coltrane'a z płyty o tym samym tytule. No i właściwie to jest niesamowite, że kiedy rozbierze się tę modalność na kawałki, to słychać, jak wiele tych elementów jest dziś współcześnie używanych. Jak wiele słychać było też w przeszłości w innych gatunkach, na przykład u Doorsów. Proszę o tym pomyśleć w wolnej chwili. A wracając do samej płyty, to nagrano ją w październiku 1960 roku i wydano w marcu następnego, czyli już w czasie, kiedy John Coltrane odszedł z zespołu Milesa. Jeszcze odbyła się wspólna trasa, znaczy wspólna, odbyła się trasa koncertowa zespołu Milesa, gdzie grał John Coltrane. Jest taki świetny koncert ze Sztokholmu z tamtego czasu. Jeśli uda mi się znaleźć w płytotece, to zaprezentuję ów koncert w nocy z wtorku na środę. I to właściwie jedno z takich ostatnich scenicznych występów, wspólnych występów Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. No, ale na odejście Coltrane'a z zespołu Davisa trębacz kupił saksofoniście saksofon sopranowy, co w tamtym czasie nie było oczywiste, bo zdaje się dwóch albo trzech jazzmenów posługiwało się w latach 50. Saksofonem sopranowym. To znaczy posługiwało się, no, było słychać ten instrument na jazzowych płytach. No i dzięki temu podarkowi Train nie dość, że wcześniej został przez Davisa wypromowany, wyniesiony, to jeszcze teraz trębacz zainspirował go właśnie saksofonem sopranowym. Proponuję jeszcze jedną kompozycję z płyty My Favorite Things. To będzie kompozycja, która, mam nadzieję, w pewien sposób będziemy mogli zaklinać kolejne miesiące, te już wakacyjne, bowiem ów utwór nosi tytuł Summertime. Yeah. Summertime to tytuł tego nagrania, kompozycji napisanej między innymi przez George'a Gershwina. A My Favorite Things, czyli pierwszy utwór albumu i utwór tytułowy utrzymany jak najbardziej w tym modalnym stylu, stylu, który wędruje sobie po różnych gatunkach i przez wiele dekad, właśnie od tych płyt, począwszy od Kind of Blue, od My Favorite Things. No to w każdym razie ta tytułowa kompozycja to jest przerobiona piosenka. Oczywiście nie ma w niej głosu, ale Train przerobił utwór, piosenkę Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina. I tak to sobie było w tych latach 60., do których wrócimy już za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No bo najzwyczajniej utknęliśmy w tej dekadzie. I bardzo dobrze, ponieważ to właśnie wtedy powstawały pierwsze zestawy Hi-Fi, High Fidelity. To były te czasy, które wyniosły płytę winylową, no i w związku z tym kulturę płyty winylowej na wysoki level. To właśnie płyta winylowa stała się punktem odniesienia. Płyta nacinana i tłoczona z pierwiastkami, z których dziś już winyli nie można tłoczyć, nie można farbować okładek takimi farbami, bo są po prostu nieekologiczne. Ale co tu dużo mówić? No, jeśli weźmie się taką płytę z lat, właśnie końcówki lat 50., początku lat 60., to czerwień jest czerwona, a czarna jak bitum. Do tej pory te farby trzymają swój oryginalny odcień, oryginalny kolor. I początek lat 60. potowarzyszy nam przez najbliższe kilkanaście minut, a to za sprawą Wayne'a Shortera i jego albumu Juju, który jest jednym z moich ulubionych. Często mówiło się, kiedy wspominało się na Wayne'a Shortera, to mówiło się o wszystkich jego późniejszych projektach. A ja jakoś bardzo sobie cenię te płyty z lat 60., czyli jeszcze przed tymi rewolucjami, które on wprowadził. No i płyty, które brzmieniowo są podobne do płyt Traina. Proszę zwrócić zresztą uwagę, bowiem płyta Juju w dwóch utworach towarzyszyć nam będzie teraz w programie trzecim. Anagram Morgana. Thank you. Mówi się, że to jedna z pierwszych tych ważnych płyt na Wayna Shortera. Nie Johna Coltrane'a, Wayna Shortera. Choć wielu krytyków zarzucało Shorterowi, że zbyt mocno jest zapatrzony w Johna Coltrane'a. Co zresztą troszkę słychać właśnie na tej płycie, na której również wystąpił McCoy Tyner. Zatem mamy tego pianistę już w trzecim dysku, który dziś prezentuję w Anagramie. Płyta modalna, płyta bardzo nowoczesna, płyta, po której Shorter miał znowu wrócić do zespołu Milesa Davisa i również z nim koncertować. Jest taki koncert w Berlinie świetny, w którym bierze udział już właśnie Wayne Shorter. Rok 1964, czyli czas bardzo intensywny dla Shortera. Wtedy poza grą w swoich solowych projektach Shorter przecież jest już znaczącą postacią w The Jazz Messengers, ale również w kilku innych pobocznych projektach, które w owym czasie, w roku 64, publikował. No i ten modal jazz, obecny w naszej dźwiękowej przestrzeni od kilkudziesięciu już minut, no i muzycy, którzy zostali wyniesieni przez Milesa Davisa. Proszę zwrócić uwagę, że w tym podziale rockowym na Beatlesów i Stonesów trudno mówić o tym, że któryś z zespołów wypromował drugi. Tutaj w przypadku Davisa i Traina, jeśli chodzi o ten podział, to ewidentnie, no już powiedziałem dziś, że nie dość, że wypromował saksofonistę, to jeszcze na odejście kupił mu saksofon sopranowy. Tak więc chyba oczywiste jest, że to Davis, a nie Train. Nie, no ja to mówię z pozycji właśnie tej osoby, która jest w obozie trębacza. No ale w jego obozie, jak wiadomo, było wielu innych muzyków, którzy później robili swoją solową karierę. Ale są też tacy, którzy najpierw zaczęli robić solową karierę, aby przejść do zespołu Davisa i po latach rozstać się, już wchodząc na zupełnie inne płaszczyzny, zupełnie inne piętra w karierze takiego artysty. A myślę tutaj o Herbie Hancocku, który na początku lat 60. wydał taką płytę zatytułowaną My Point of View. Thank you. znowu ten bass i znowu ten charakterystyczny rytm. Ta modalność w programie trzecim, tym razem za sprawą Herbiego Hancocka, no i między innymi Donalda Byrda, który grał tutaj na trąbce, z kolei w postać Johna Coltrane'a, postać saksofonisty, tak będzie przyzwoicie wcielił się Hank Mobley. To właśnie jego saksofon słychać było w roku 1963 na płycie Herbiego Hancocka zatytułowanej My Point of View. I co jeszcze? Aha, na perkusji Anton Williams, czyli Tony Williams, tak mocno eksploatowany później w składzie Milesa Davisa. Chciałem jeszcze dodać, że płyta winyl z muzyką, która przed chwilą wybrzmiała, jest w tej najwyższej cenie licytowany w tej chwili za 375 euro. Zatem proszę sobie porównać taki plik, który państwo kupują i nic już później z niego nie ma, a płyta, która jak się nie spodoba, to może powędrować na półkę, a później można ją sprzedać po latach. No dobrze, 1963 rok, marzec, to właśnie wtedy nagrywano ten album, album Herbiego Hancocka, aby w 64 światło dzienne ujrzała kompozycja, po którą w latach 90. sięgnął inny zespół, wnosząc ten oryginał na wyżyny, ale troszkę go podkręcając. No ciekawe, jakby to było, gdyby nie otwartość włodarzy wytwórni Blue Note Records oraz pomysłowość członków zespołu As Free. Pewnie ta kompozycja gdzieś by przepadła i wiedzielibyśmy może, no właściwie nic nie wiedzielibyśmy. Wiedzielibyśmy, że jest tylko taki utwór i już. Bez wątpienia cover, a właściwie jakiś taki mashup przyczynił się do tego, że ten utwór stał się słynny. Cantaloupe Island Herbiego Hancocka, później przerobiony przez zespół As Free, to prawie na zakończenie naszego spotkania, bowiem na zakończenie polski wątek i no i szafa Zbigniewa Namysłowskiego, którą można znaleźć na 6. części serii Polish Jazz, czyli na płycie również z lat 60., z drugiej połowy już, bo to był rok 1966. Zbigniew Namysłowski i jego kwartet z szafą na koniec dzisiejszego anagramu, zrealizowanego przez Ewę Wichrowską i wymyślonego przez Michała Margańskiego, czyli mnie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro w potrójnym paśmie przenoszenia.